کہ اگر ہم جو عنوان آج زیر بحث اس پر ہم غور کریں, یکسر بلکہ مکمل یہ ساری برائیاں دور ہو سکتی ہیں, اور آج بھی ہمارا ماحول بدل کر ہم سب نیک بن سکتے ہیں. پر وہ یہ ہے کہ جس سے یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں, بیرا روی, بدعمالی, اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا. ہر انسان اگر موت کو یاد رکھے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ایک کل قیامت میں ایسا دربار لگنے والا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھے گا, اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہو تو وہ اس کو بھی دیکھے گا. اور وہ عدالت ایسی ہے کہ جہاں کے سپاہی رشوت نہیں کھاتے, غلط بیانی نہیں کرتے, جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا, خود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اعمال کیا ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے موت کو بھلا دیا تو موت کو بھلانے کے بعد میں جو جی چاہے کیجیے. ایک مسلمان اور کافر میں اگرچہ اور بھی کئی امتیازات ہیں, مگر ایک امتیاز اس میں یہ ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کا قائل نہیں, اور مسلمان آخرت کی زندگی کا قائل. جب اس کا دین اور ایمان یہ بن جائے تو اسے ایک دربار میں جواب دہی اور ہر چیز کا وہاں حساب اس کو دینا ہوگا. یہی بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی اور موت کو ہم نے فراموش کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اپنے ذہن میں بسا کر پھر اس کے بعد میری گفتگو کو آپ سماعت فرما. جو آیت میں نے پڑھی, رب کریم نے دو تین باتوں کو ایسے بلیغ انداز میں بیان کر دیا قرآن مجید نے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اتنی بات کافی تھی کہ ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, لیکن اللہ ہمارے اذہان, ہمارے ذہن, ہماری فطرت, ہمارے کرتوت, ان سب سے واقف, اس لیے یہ قید اور لگا دی حقا سے باقی, ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق. کبھی آدمی گناہ کا ارتکاب اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں, اور اکیلے میں اگر موقع مل جائے تو گناہ سے گریز نہیں کرتا. اس لیے فرما حقا تو پاتی, ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اگر کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی ڈرو, اور کوئی نہ بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے دیکھ رہا, لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوت میں جلوت میں ڈرو. اس پر تو خوف خدا پر ہم نے کئی مرتبے گفتگو کی, لیکن اس کا بات کا حصہ یہ ہے, ولا تموتن اور ہرگز نہ مرنا, یعنی تمہیں کبھی بھی ایسی حالت میں موت نہیں آئے. جب بھی تمہیں موت آئے تو کیسی حالت میں آئے, الا وانتم مسلمون, جب تمہیں موت آئے کیسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے اور اسلام اور ایمان پر خاتمہ فرمائے. آپ نے دیکھا کہ نماز جنازہ میں اس کی ادائیگی میں بہت اختلاف, لیکن احناف کا مذہب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ پوری کی پوری نماز جنازہ جو ہے, اس کو نام تو نماز جنازہ کا دیا گیا, حقیقت میں یہ دعا. تو ہمارے اکابر علماء نے نماز جنازہ کی دعا نے بھی یہ بات رکھ دی, اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اے اللہ تبارک و تعالی, جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھیے گا, اور جب موت دے تو ایسی حالت میں موت دے کہ ہم ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. تو اب گفتگو مجھے کرنی ہے لفظ موت. موت کیا, کہ جس کو ہم نے فراموش کر کے پاک نسیان میں رکھ دیا, بس بول چال کی حد تک تو ہمارا ایمان ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے ایک دن آدمی کو مرنا، کوئی موت یاد دلائے تو ہم اس کے اتنے عادی ہو گئے بے راضی اور گناہ کے کہ موت کے یاد دلانے پر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی. تو ساری دنیا کی جڑ جو ہے وہ عزیزان گرامی موت کو بھلا دینا. اب آئیے موت ہے کیا، سب سے پہلے قانون سماعت فرمائیے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان فانی ختم ہونے والا. ہمارے یہاں عقیدے کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ انسان فنا نہیں ہوگا. آدمی کا بدن جو ہے یہ تو خاک میں مل جائے گا مگر روح جو ہے اسے فنا نہیں، روح جو ہے اسے بقا اور روح ہمیشہ باقی رہنے والی. انسان کا بدن قبر میں بھی پہنچ جائے تو اس کا تعلق روح سے ضرور رہتا، جیسا کہ حدیثوں میں ہے اعلیٰ علیین ایک مکان ہے جنت کا کہ جہاں مسلمانوں کی اروا رکھی جاتی. اے قانون اروا اعلیٰ حضر فاضل بریلی کا ایک رسالہ ہے جو اہل علم حضرات نے کبھی دیکھیں، اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اگرچہ اعلیٰ علیین میں اس کا مقام ہے مگر ان کی اروا اپنے گھروں میں آتی اور گھر والوں کو دیکھتی ہیں کہ یہ گھر والے کر کیا رہے، اس کے پیچھے کچھ اصالے ثواب کر رہے ہیں، اس نے جو مال اور مقا چھوڑا ہے اس کو کچھ اس کے اصالے ثواب میں لگا رہے ہیں، کوئی اس کی بھلائی میں لگا رہے ہیں. یہ بابا اپنے گھروں کا دورہ کرتی ہیں اروا اگرچہ ان کا مقام اعلیٰ علیین ہے. علماء نے لکھا کہ انسان کے بدن سے روح نکلنے کے بعد بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے پرندے کو جب پنجرے میں بند کر دیں تو بادلوں پر پرواز کرنے والا پرندہ ایک پنجرے میں بند اور پنجرے سے جب نکال دیا جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ پرواز کرتا. علماء فرما تو روح کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آدمی کے بدن میں ہے تو گویا وہ پنجرے میں، اور آدمی کے بدن سے نکل جائے تو اس کا تصرف اتنا ہوتا ہے اور اتنا ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ آپ آج کل کے نئے ٹیکنالوجی کی آواز اور بجلی سے کر لیں. ایک بجلی ایک سیکنڈ میں کیا دورہ کرتی ہے، دنیا کے کتنے چکر لگاتی ہے اور آواز کی رفتار کیا ہے. آج اگر ہم یہ کہیں فلاں ریڈیو اسٹیشن کہتا ہے بیرونی ملک کا یہ اتنا وقت ہو رہا ہے یہاں کے مطابق، آپ گھڑی دیکھیے اور فرق نکالنے کے بعد وہی وقت آپ کی گھڑی میں ملے گا، اس کی رفتار کتنی تیز، تو روح کی رفتار کتنی تیز ہوگی. ایک مرتب اور یہ ہے کہ کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں وہ کافر، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں روح کے بارے میں بتائیے کہ روح کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا یس حلولت ان روح، میرے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے تو آپ فرما دے کل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آپ ارشاد فرما دے روح جو ہے یہ امر رب، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب آ جائے تو آدمی کے بدن سے نکل جاتی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور لوگوں تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا مگر بہت قلیل تمہیں علم دیا گیا. بعض لوگوں نے یہ کہا اور بعض اکابر نے بھی یہ کہا لیکن بعض والوں اس کو رد کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کا علم نہیں مگر جب فرما دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مخاطب سے کہا گیا کہ تمہیں تو روح کا علم بہت قلیل دیا گیا. قرآن کے متن سے دیکھنے کے جو سوال کرنے والوں سے کہا گیا کہ تمہیں تو روح کا علم بہت قلیل دیا گیا، تو متن سے پتہ لگا کہ حضور کو روح کا علم ان سے زیادہ. جب مخاطب کو کہا گیا کہ تمہیں علم دیا گیا مگر بہت قلیل، تو حضور علیہ السلام کے لیے ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو روح کا علم ہے. اب آئیے موت کیا. موت فنا ہونے کا نام نہیں. امام غزالی اور اکابر علماء نے لکھا، امام سیوطی، آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام پر تبدیل ہو جاتا. جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں کہ کوئی بہت بڑی کمپنی کی ادارہ کچھ دن آپ کراچی میں کام کریں تو آپ کا ٹرانسفر لاہور میں ہو جاتا، اس لیے آپ کا تبادلہ جو ہے کبھی اسلام آباد میں ہو جاتا، تو آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو ایک طرح سے نقل مکانی کرتا ہے کہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کر کہیں دوسری جگہ چلا جاتا ہے. یہ جو یہاں فنا اس آدمی کو سمانا پر نہیں ہے. اب آئیے موت اس کا نام. موت آدمی جو عادتاً موت ہے, یہ ہم کہتے ہیں بھائی آدمی مر گیا انتقال کر گیا, موت اس کا نام ہے کہ آدمی کے بدن میں جو روح ہے یہ اس کے بدن سے جب نکل جاتی ہے تو اس پر جو کیفیت آدمی پہ طاری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ موت ہے. ٹھیک, روح اس کے بدن میں ہے تو وہ زندہ, روح نکل جائے تو اس کو موت آ جاتی. یہاں بھی علماء نے بہت زبردست تشریحات کی ہیں. وہ یہ قانون یہ ہے کہ روح جو ہے وہ سبب حیات ہے, خالق حیات نہیں. یعنی روح کی وجہ سے حیات ہو وہ اس کی خالق ہے, کہ روح انسان میں زندگی پیدا کرتی ایسا نہیں, بلکہ روح سبب حیات ہے. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر روح کے سبب کے بھی حیات کو پیدا کر دے. یہ روح اس کا سبب ہے, یہ خالق نہیں. اور اس پہ علماء نے یہ آیت نقل فرمائی, خلق الموت والحیات. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موت کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور زندگی کا پیدا کرنے والا, حیات کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں. تو معلوم ہوا کہ روح خالق حیات نہیں, سبب حیات ہے کہ جس کے بدن میں آ جائے وہ حیات کا سبب. گفتگو طویل ہو جائے گی لیکن آئندہ نہیں, انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں. اب اس کو اس منطق کو اردو میں آپ سمجھ لیجئے گا. آپ دیکھیں کہ ماں اور باپ بچے کی پیدائش کا سبب ہیں یا نہیں. عادتاً بغیر ماں اور باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا, خصوصاً بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا. یہ عام قدرت کی عادت, یہ قانون ہے یا نہیں. لیکن وہ فرما خلق الموت والحیات, موت کو بھی میں پیدا کرتا ہوں, حیات کا پیدا کرنے والا بھی میں. تو اس طریقے سے بچے کی پیدائش سبب باپ ہے, بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا. مگر مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں. عادت یہ کہ بغیر ماں کے بچہ پیدا نہیں ہوتا, وہ چاہے بغیر سبب کے پیدا کر دے. اچھا سا ماں اور باپ یہ دونوں بچے کی پیدائش کا سبب. لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کر دیا نہیں, تو کیا مطلب ہوا؟ قانون یہ ہے کہ روح سبب حیات ہے, خالق حیات نہیں. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی اب آگے آئی موت کیا. علامہ امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو فرشتوں سے, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ میں اس زمین کے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا اور انسان کو بنانے والا. فرشتوں سے جب رب کریم نے فرمایا, موت گئی پہلی سیڑھی, کہ یہ ہماری یہاں موت آئی کیسے, اس کا داخلہ کیسے ہوا, یہ اس کی ابتدائی منطق. رب کریم نے فرمایا کہ میں آدم سے اتنی اولاد پیدا کروں گا, تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ, فرشتوں کی نظر جو گزر گئے ان پر بھی ہے, جو آج ہے قیامت تک ہوں گے, قیامت تک انسان کے ہونے پر نظر. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جب تو اتنے انسان پیدا کرے گا تو ان کے لیے زمین تو نہ کافی, یہ سارے انسان بسیں گے کیسے, یہ رہیں گے کیسے, کہاں گزارا کریں, کس طریقے سے معاملہ ہوگا. تو یہ تو زمین ان کے لیے ناکافی. تو رب کریم نے ان سے فرمایا, پھر جب تم یہ کہتے ہو, حالانکہ فرما انی عالم و مالا تعلم, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, فرما پھر میں موت کو پیدا کروں گا, یعنی انسان کو پیدا کروں گا, موت کو پیدا کروں گا. یا مطلب ہوا کہ آدمی مرتے رہیں گے, زمین خالی ہوتی رہے گی. یہی آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, جب سے آپ نے آنکھ کھو دی ہے کہ آدمی مرتے زمین خالی ہوتی چلی جاتی ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں, دوسرے لوگ نئے آ جاتے. تو فرشتوں نے پھر رب سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر تو انسان کی زندگی بالکل بےحرارہ بھی ہوگی, بالکل بیکار انسان ہو کر رہ جائے اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ تم نے موت کو پیدا کیا. کیسا حکیمانہ جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, فرما فرشتوں جب میں موت کو پیدا کروں گا اس کے پیدا کرنے کے بعد میں امید کو بھی پیدا کروں گا. یہ مسئلہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی, اس پر خوب دماغ لگائی. موت کو پیدا کروں گا, جب کہا کہ جب موت پیدا کرے ہر آدمی کو پتا مجھے مرنا ہے, مجھے بتائیے آپ برا مت مانیے، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ کل آپ کو مرنا ہے دکان کھولیں گے آپ، کوئی تجارت کریں، کسی سے کوئی معاملہ کریں، اللہ اللہ میں لگ جائیں گے، نوافل پڑھنے لگ جائیں گے، تلاوت کرنے لگے، کلمے قبول کرنے لگ جائیں، اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو کہا مولا ان کی زندگی تو مقدر ہو جائے اگر تم موت کو پیدا کرے، فرما موت کو پیدا کرنے کے بعد میں امید کو پیدا کروں گا. کیا مطلب ہوا کہ دیکھیے ہم اور آپ کو یہ امید ہے یا نہیں، چلے ابھی نہیں مرنا ہے تو امید ہے خالی، پتا نہیں کب ملک الموت آ جائے. ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں بھائی امید ہے یا نہیں کہ بھائی 60-65 برس سے گزاری لے گا یا نہیں، تو 20 برس ہے، لڑکے والے لڑکی دیں تو پہرے میاں تمہارے لڑکا تو مر جائے گا، کائے کے لیے شادی کر رہے ہو؟ امید کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی امید ہے کہ یہ کوئی 40-50-60 سال تو گزار دے گا یا نہیں. اب مجھے بتائیے جو کہاوت ہے اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ جب کہو میاں امید پر دنیا قائم، یہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہ بھائی امید پر دنیا قائم ہے، تو فرمایا کہ موت کو پیدا کرنے کے بعد میں امید کو پیدا کروں گا. اب اس امید ہی سے ہم بڑے بڑے اچھے مکان بناتے ہیں، تو ہمیں پتا نہیں کب جانے کا پروگرام بن جائے، بڑی بڑی تجارت کرتے ہیں، بڑے بڑے سامان کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں، بڑے بڑے خطرے مول لیتے ہیں، بڑی بڑی تجارت اور جناب بزنس کرتے ہیں. کیا ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں موت کو پیدا کرنے کے بعد امید کو پیدا کر دوں گا. اب یہ امید ہے جس سے یہ ساری دنیا اور کائنات چل رہی ہے. تو آپ کی بات سمجھ میں، یہ تھی موت کی پہلی سیڑھی. اب آئیے موت کیا، ارشاد باری تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جس میں بھی جان، چاہے وہ انسان ہو جن ہو چرن پرن، جتنے بھی جس میں بھی جان ہے ایک دن اسے مرنا ہے. اس سے مفر نہیں، کوئی شخص اس سے بھاگ نہیں سکتا، یہاں تک کہ عوام جو ہے انہیں بھی موت آئے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جنات جو ہیں انہیں بھی موت آئے گی، کیڑے مکوڑے جتنے انہیں بھی موت آئے گی، شہید جو ہے جس کی حیات پر قرآن ناطق ہے اسے بھی موت آئے گی. لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ عام آدمی پر موت کا قانون اور ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے موت کا قانون اور ہے. ان کی رفت، ان کی بلندی، ان کا درجہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ ان کے لیے قانون اور ہے. مختصر جو سمجھ دیجیے، اگر ضرورت ہوئی تو ہم اس پر بھی کلام کریں کہ ہماری موت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی موت میں فرق کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن آ گیا ہوں تو، اور اس کے بعد حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حدیث بیان کرتی، ہر نبی کو اس کے انتقال سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا اور اس کے بعد ان کا وصال ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، تفصیل ہم کسی اور وقت میں عرض کریں. اس میں یہ ہے کہ ملک الموت جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ کون، تو انہوں نے اپنے لہجے میں کہا میں ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آیا. اللہ کے نبی کو جلا لا گیا. یہ حدیثوں میں موجود ہے واقعہ، انہوں نے ایک تھپڑ ملک الموت کے مارا ہونے کی آنکھ پہ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ جو موت کو پسند نہیں کرتا. فرما چاہو اب کی مرتبہ جاؤ، ان کی آنکھ درست کر دی، اب کی مرتبہ جاؤ اور کہو اللہ کا یہ پیغام ہے، جانے کا اہتمام انسلام ہے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام منع کر دیں تو ان کے سامنے ایک قریب میں بیل کھڑا، تو بیل کی پشت پر تم ہاتھ رکھ دینا اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں موسیٰ علیہ السلام کی عمر اتنی اور بڑھا دی جائے. کیا یہ ہم سب کے لیے قانون ہے؟ ہرگز ہمارے لیے قانون نہیں. اب ملک الموت آئے اور بڑے طریقے کرینے سے کہا کہ اللہ کا اذن آ گیا ہے، اب اگر جانا پسند فرمائے، اور اللہ نے یہ بھی مجھ سے فرمایا کہ اتنی اتنی تمہاری اور عمر بڑھا دی جائے. پر مجھ سے یہ بتاؤ کہ اتنے ہزار یا اتنے 100 میری عمر اور بڑھ بعد میں کیا ہوگا؟ موت تو بعد میں بھی ہوگی. فرما ٹھیک ہے تم ابھی ہمیں لے چلو، مگر ہمیں لے چلو بیت المقدس کی سرزمین پر، وہاں ہماری روح قبض کر. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو سلام پہنچے جو حدیثوں نے پڑھا، ایک قبر تیار. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی یہ قبر کس کی؟ فرشتے نے کہا جو اس کو پسند کرے، جو اس کو پسند کرے اس کی قبر. تو موسیٰ علیہ السلام اس میں لیٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے بدن سے پرواز کر گئی. یہ انبیاء کا قانون، اور یہ بھی بہت طویل بحث ہے جس کو میں لائیں گے اگر وقت رہا. انبیاء کی موت میں ہماری موت میں فرق یہ ہے کہ جب ہماری موت آ جائے ہماری روح ہمارے بدن سے نکل کر اعلیٰ علیین میں چلی جاتی. اور انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو موت آنے کے بعد میں ان کی ارواح ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ لوٹائی جاتی ہے بلکہ وہ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے تھے, عبادت بھی کرتے. جیسا کہ حضرت انس ابن مالک کی حدیث معراج, حدیث معراج جو بخاری میں مسلم میں جو حدیث معراج, اس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو ہم نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا. اور یہ حدیث یہ روایت کتنی مشہور ہے آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ جب حضور علیہ السلام بیت المقدس تشریف لے گئے تو سارے انبیاء کرام وہاں موجود تھے اور سب نے حضور کے ابتداء میں نماز پڑھی. حالانکہ ان سب کو موت آ گئی لیکن ان کی ارواح ان پہ لوٹا دی جاتی. بہت بڑی تفصیل سے گریز کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا بڑا حکیمانہ شعر جو دو مصروں پر مشتمل ہے جس نے سارے فلسفے کو بیان کر دیا اور یہی ہماری غرض و غایت کس پر, اور اس کے بعد آگے کلام کرتے. امام اہل سنت کہتے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, اجل موت کو کہتے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اس آن کے بعد یہ جو کیفیت تاریخ, اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی, یعنی اللہ ان کی ارواح کو ان کے اجسام میں لوٹا دیتا, وہ پہلے کی طریقے سے زندہ. اب وہ کیسے زندہ شہدا کے لیے فرمایا لا یشعرون, تمہیں پتا نہیں وہ کیسے زندہ ہے. تو انبیاء کی زندگی کا ہم کیسے پتا لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے زندہ, یہ الگ ہے. اب آئیے موت. بہت مجھے امید ہے کہ ہم تنگوش آپ اسے سماعت فرمائیں, اور یہ کئی حدیثوں کے اقتباس ہیں اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جس کو حوالہ درکار ہو میں پابند ہوں کہ جو جملہ میرا حدیث کا ہے وہ میں آپ کو وہ حوالہ بھی دکھا دوں. گفتگو ٹوٹنے کی وجہ سے میں مسلسل تسلسل قائم کرنے کے لیے بیچ میں حوالے نہیں دے. حدیث میں فرمایا گیا موت ہے کیا, ایک سوال قائم کی موت کیا. حضور کی حدیث ملتی ہے کہ موت ایک کانٹے دار درخت کا نام, ایک ہم نے پہلے بتایا کہ روح کا انتقال جسم سے اس کو موت کہتے. حضور سے پوچھا کہ موت کیا, آپ نے فرمایا موت ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے. ایک بات یہ ہو گئی, ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ موت ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے, بات تو پیشنا. یہ پوچھا گیا کہ جب آدمی کا انتقال ہو تو اس کو کیا معلوم ہوتا, اس میں ہمیں کئی حدیث ملتی ان سب کا ہم اقتباس نقل کرتے. فرما جب آدمی پر موت آتی ہے تو اس کو اتنی اذیت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک سو تلوار کے وار کیے جائیں تو وہ تکلیف کم ہے, موت اس سے بھی زیادہ کم. ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک ہزار تلواروں کے وار کم ہیں, موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ. مجھے بتائیے آج گھر میں ہماری خواتین کام کرتی ہیں, پیاز یا ٹماٹر کاٹتے ہوئے اگر انگلی کٹ جائے تو آپ کو کہا جاتا ہے آج کھانا ہوٹل سے آئے گا اس لیے کہ انگلی کٹ گئی, آج کھانا نہیں پکے. ارے ایک انگلی کٹنے میں آپ نے کتنی اذیت ہو, تو سو تلواریں ماری جائیں تو اذیت کیا ہو, ایک ہزار تلواریں ماری جائیں تو اذیت کیا ہوگی. اللہ اکبر, موت کی اتنی اذیت ہے. آج یہ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ یہ موت کانٹے دار درخت کا نام ہے, اس کی توجیہ آئیے کہ دوسری حدیث فرمایا کہ جب آدمی پر موت آتی ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے ایک کانٹے دار درخت, اور یہ کانٹے دار درخت اس کے بدن میں گھسا ہوا, اس کی رگ میں, اس کی پے میں, اس کی ہڈی میں, اس کے گوشت میں, اس کے پوست میں یہ درخت پورا کا پورا گھسا ہوا. اور جب موت آتی ہے, ملک الموت جب سرانے آتے ہیں تو مرنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت بڑا قوی بہت بڑا طاقتور آدمی اس کے بدن سے درخت کو کھینچ رہا. اس طریقے سے ایک ایک رگ گوشت کی ایک ایک بوٹی میں اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کو اس طریقے سے کھینچا جائے. اب مجھے بتائیے کہ مرنے والے پر کیا عالم داری ہوتا ہوگا, کیا اذیت اور کیا تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب کوئی قوی آدمی اسے فرانے کی جانب سے کھینچ رہا. اچھا ایک حدیث اور بھی سن لی, اس کو امام سیوطی نے شرح الصدور میں شرح حال الموت والقبور میں نقل کر دیا, اس کا بھی جواب ہو گیا. ایک سوال آپ پیدا کیجیے, ایک آدمی کے سر میں درد ہو تو آدمی دھما چوکڑی مچا دیتا, دانت میں درد ہو جائے تو پوری رات مسلتا رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی. کوئی ایسی خلاف توقع اذیت ہو جائے تو محلے میں ادم کر دے گا آدم. تو صحابہ نے کہا جب اتنی تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے وہ تو آرام سے مر رہا ہے، کوئی اچھل کود نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا اس کو چاروں طرف سے فرشتے پکڑ لے، اس کو جکڑ لیتے، ورنہ اس تکلیف میں تو آدمی دروازہ کھول کر محلے میں بھاگنے لگ جا، آبادی میں ادھم مچا دی، تو چاروں طرف سے جکڑ لیا جاتا ہے. جس وقت اس پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ اتنی اذیت میں عزیزان گرامی آدمی دنیا سے جاتا. یہ بھی کہا گیا کہ موت کے وقت ایک انسان کو جو تکلیف ہوتی اس کا ایک قطرہ اگر دنیا پر ڈال دیا جائے تو سارے دنیا والے ہلاک ہو جائیں. اس سے انداز لگائی کہ موت کی اذیت اور موت کی تکلیف ابھی جانے گرامی کیا ہے. اب آئیے ذرا اور اس مسئلے پر کچھ وقت ہے اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. حضور علیہ السلام اسلام کے ایک صحابی حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا. یہ اپنی زندگی میں یہ جان کنی کا وقت جس کو کہتے ہیں نا، بالکل جس میں روح آدمی کے بدن سے نکل رہی ہو، یہ عموماً کہا کرتے تھے لوگوں سے اور حسن اپنے بیٹے سے کہ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو مرنے والا عین موت کے وقت اس سے میری ملاقات ہو جائے تو میں اس کو مگر وہ عقل مند آدمی تو میں اس سے پوچھوں تجھے کیا نظر آ رہا، تجھ کو کیا بیت رہی، تو کیا محسوس کر رہا، میں اس سے یہ سوال کروں گا. خدا کا کرنا دیکھیے کہ ان کی ملاقات تو کسی سے نہ ہو سکی. نظام قدرت بڑا عجیب ہے. وہ حضرت عمرو ابن عاص کی موت کا وقت آ گیا. جب ان کی موت کا وقت آیا ان کے صاحبزادے نے جانچ لیا، جب آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے اس کی آنچ اس کے معاملہ قائم کو دیکھ کر کہ یہ آدمی سکھا، تو ان کے بیٹے صاحبزادے اپنے والد کے سرحانے آئے، کہنے لگے ابا حضور آپ تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ جان کنی کے وقت میں کوئی عقل مند آدمی سے ملاقات ہو میں اس سے پوچھوں تجھے کیا معلوم ہو رہا، یہ سکرات ہے کیا، جان کنی کیا؟ کہنے لگے بتائیے آپ سے بڑھ کر کوئی عقل مند آدمی ہوگا، یہ تو صحابی رسول ہیں وہ ان کے ساتھ، تو آپ بتائیے کہ آپ کو کیا معلوم ہو رہا، میں اور آپ کو کس کھیت کی مولی. حضرت عمر ابن عاص سینکڑوں فتوحات کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہو، جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ فرماتے بیٹے مجھے ایسا محسوس ہو رہا جیسے میں کسی تخت پر لیٹا ہوا ہوں اور میرے ناک کے نتنے کتنے بڑے، مگر مجھے آخری وقت میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں سوئی کے سوراخ میں سے سانس لے رہا ہوں، اور ایک درخت ہے جو میری طرف کانٹے دار جو میری طرف پیروں کے ذریعے سے بدن میں داخل کیا جا رہا، جیسا کہ پہلے حدیث گزری، یہ کیفیت میں اپنی دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ صحابی رسول کہتے مجھے اپنے وصال کے وقت اتنی اذیت ہو رہی ہے، تو ہمیں کتنا چوکس اور کتنا تیار رہنا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی اور یہ حدیث امام بخاری نے نقل فرمائی، حضور پر جب وصال کا وقت آیا سکرات، میں نے تو پہلے عرض کیا کہ موت ہر شخص کو آنی اور ہر نبی بھی جو ہے وہ بھی موت کا مزہ چکے گا، قانون یہ ان لوگ رسیم دائی فصل موت. تو فرمایا جب حضور کے جان کنی کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرحانے ایک پانی کا برتن رکھا ہوا اور آپ پانی کے برتن میں اس طرح ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر ہاتھ کو ملتے، یعنی پانی جو ہے اس میں ہاتھ ڈال کر اور اپنے چہرے پر ملتے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی گواہی دیتے اور ام المؤمنین سے کہتے اس سکرات الموت، موت کی تکلیف بہت زیادہ، موت کی اذیت اور موت کی تکلیف جو بہت زیادہ. نوادر اصول حکیم ترمذی کی کتاب، ایک تو ہے سیاح ستام ترمذی شریف، یہ وہ ترمذی نہیں، یہ حکیم ترمذی الگ گزرے، ان کی کتاب ہے نوادر الاصول. اور امام حاکم نے اس حدیث کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریقے سے اس کو روایت کیا، فرمایا کہ مرتے وقت بہت اذیت کا عالم، لیکن تم اگر اپنے میت میں یہ تین علامتیں دیکھو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا. وہ تین علامتیں کیا ہیں؟ نماز الرسول امام حاکم، اور امام حاکم نے سلمان فارسی اس کو روایت کیا. وہ لکھتے ہیں کہ حضور فرماتے جب تم اپنے مرنے والوں کو دیکھو کہ اس کی پیشانی پر پسینہ اور اس کی آنکھوں میں آنسو اور نکھنے اس کے پھول گئے تو تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا. اب آئیے اور حدیثیں دوسری. فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے گناہگار تو سب ہم بھی گناہگار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان مسلمان مرتا ہے تو اس کی پیشانی جو پسینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پسینے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جو مرتے وقت مسلمان کو اذیت، یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو اذیت زیادہ ہوگی کافر کو اذیت کم ہوگی، اس کی وجہ یہ سن لیے کیا فرمایا، مسلمان کو مرتے وقت جو اذیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا. جو دنیا میں اس نے گناہ کیے ہیں اسے اذیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یہ جو حدیث نے فرمایا کہ پیشانی پر پسینہ آئے تو تم سمجھو کہ اس کی موت اچھی واقع ہوئی، اور آنکھوں میں آنسو دیکھو تو سمجھو کہ یہ آدمی صحیح مر رہا. فرما اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان پر جب موت کا وقت آتا تو ہوتا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ شرمندہ ہوتا، افسوس کرتا، گناہوں پر ندامت کی وجہ سے اس کے پیشانی پر پسینہ آتا اور گناہوں کی ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے اور نکھنے پھول جاتے. یہ علامت اگر تم دیکھو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری میت پر رحم کر دیا. اور اس حدیث کے بعد کا حصہ یہ، اور تم مرنے والے کو دیکھو جیسے اونٹ کا گلا دبا دیا، جوان اونٹ کا گلا دبایا اور وہ ہر ہر کی آواز آئے، جھانگ ڈالنے لگ جائے، جیسے اونٹ کو کاٹا جائے تو جو آواز پیدا ہوگی، اگر ایسی آواز تم سنو مرنے والے میں تو سمجھ لو کہ ان بابا شرب بھی کل شدید، اللہ اکبر، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، گویا اللہ کی گرفت میں وہ آ گیا اور وہ گناہ گار اور وہ دنیا سے جو ہے وہ صحیح نہیں جا رہا. تو یہ ایک عام آدمی جو گناہ گار اس کی موت، ایک مومن کی موت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرق بیان کیا. دیکھیے وقت تو ہمارا ختم ہو گیا، آخری بات کچھ باتیں رہ گئی، انشاءاللہ اگر آپ نے دلچسپی لی وقت پر آئے تو اس کا ہم دوسرا تیسرا حصہ ان شاء اللہ جمعے میں ہم بیان کریں. ملک الموت ایک موزوں مہمان، وہ فرشتوں کا رسول. ایک بات میں سوال قائم کرتا ہوں، یہ بتائیے آپ کے یہاں کوئی بڑا آدمی آئے، بہت غور سنیے آخری بات، وہ آدمی جب آئے تو پہلے سے آپ کو اطلاع کرتا تاکہ آپ کچھ تھوڑا سا ریفریشمنٹ کا دروازے پر اس کا انتظار کریں، اہتمام انسرام کریں. یہ ہوتا ہے یا نہیں کسی بڑے آدمی کے آنے کے بعد کوئی قافل آتا ہے یا نہیں؟ لیجئے صاحب، حضور نے یہی سوال ملک الموت سے کر دیا. سمجھ کیجئے اور برا مت مانیے میری بات، کہ تم اپنے آنے سے پہلے کوئی قافل نہیں بھیجتے کہ میں آنے والا ہوں تاکہ وہ آدمی تیاری میں لگ جائے. فرمایا میرے قاصد کئی، اور وہ آتے ہیں اس قاصدوں کے آنے کے بعد پھر میں آتا ہوں. تو فرمایا وہ تمہارا قاصد کیا ہے؟ وہ سنیے قاصد کیا ہے. فرمایا عمر کی وجہ سے کانوں کی سماعت کا متاثر ہونا. اب دیکھا عمر جب آدمی کی زیادہ ہو جائے کیا کیا دو تین دفعے پوچھتا ہے. فرما یہ میرا قاصد ہے، آنکھوں کی بینائی کا دھیما پڑ جانا، کم نظر آنا، یہ میرا قاصد ہے، اور بالوں کا سفید ہو جانا یہ میرا قاصد ہے، مرض کا پیدا ہو جانا، بیماری کا آنا یہ میرے قاصد ہے. قاصد تو میں بھیجتا، بال سفید ہونے کی صورت میں میرا قاصد آتا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزوری ہو جائے تو یہ میرا قاصد، کوئی مرض میں مبتلا ہو جائے تو یہ میرے قاصد. جب میرے سارے قاصد آ جائیں اور اس کو ہوش نہیں آتا تو آخری میں آن کر کے اب میرے بعد کوئی قاصد نہیں آئے گا اور اس کی روح میں قبض کر لیتا ہوں. تو دیکھیے ہر بڑے آدمی کا قاصد ملک الموت کا بھی قاصد ہے، اور وہ قاصد یہ ہے کہ بالوں کی سفیدی آ جانا اور آدمی کے سماج کا تغیر ہو جانا، نگاہوں میں کمی اور اس میں تغیر ہو جانا اور کمزوری کا پایا جانا، یہ موت کے قاصد ہیں جو پہلے آن کر کے دستک دیتے خبردار اب حضرت تشریف لانے والے موت کی تیاری کرو. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی کی عمر 60 برس کی ہو جائے اب اس کے لیے کوئی عذر نہیں، کہ 60 برس کی عمر تک اسے ہوش نہیں آیا، 60 برس کی عمر تک وہ نماز نہیں پڑھ رہا، سات برس کی عمر تک وہ حق کی جانب نہیں آیا. فرما پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سات برس کی عمر کے بعد کوئی عذر اس کو قبول نہیں کرے گا کہ جس نے اپنی زندگی کی سات بہاریں دیکھ لیں, سات سال, اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا, تو وہ اپنے قاصد بھیج کر آدمی کو متنبہ کرتا. غلط تمام گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. یہ ساری دنیا بھر کی بیماری, یہ ساری بھر کی دنیا کی بےمانی, بے راری, یہ سب اسی لیے کہ آدمی نے اپنی موت کو فراموش کر دیا ہے. اگر موت کو فراموش نہ کرے تو عزیزان گرامی آج بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ درست ہو سکتا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ موت کو یاد دلانے کے بعد بڑھا, مثلا نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ موت کو یاد دلاتا ہے. حضور نے فرمایا میں نے تمہیں ایک مرتبہ کہا تھا کہ قبرستان مت جانا, لیکن اب سنو, اب میں تمہیں قبرستان جانے کی اجازت دیتا ہوں. لوگوں نے پہلے والی حدیث کو پکڑ لی کہ قبرستان نہیں جاؤ, بات کی چھوڑ دی. فرمایا میں نے اب تمہیں اجازت دی کہ قبرستان جاؤ, اس لیے کہ قبر پر جانے اور قبرستان جانا جو ہے وہ موت کو یاد کرتا, جنازے کو کندھا دو یہ موت کو یاد کرتا, کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرو یہ موت کو یاد کرتا. عقل مند آدمی وہی جو ہم وقت موت کو یاد کرے, اور ہمیشہ موت کو یاد کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی منزل اپنے حبیب علیہ السلام کے سب سے ہم سب پر آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.